list dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd pokazał długo wyczekiwany projekt ustawy o związkach partnerskich. Na początek sprawdzimy, co się w nim znalazło. Szczątki balonu z pakunkiem namierzono w Białymstoku, w środku były nielegalne papierosy. W Łodzi rozpoczynają się tegoroczne Igrzyska Wolności, w planach m.in. spektakle i koncerty. To nowy rozdział w długim marszu po równość, napisała w mediach społecznościowych ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Przekazała, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został długo oczekiwany projekt ustawy o związkach partnerskich. Co w nim jest, o tym w relacji Sylwii Białek. Projekt zakłada, że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu tego związku. Poza tym ustawa przewiduje, że osoba w związku partnerskim jest uprawniona do uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad wspólnie z nim przebywającym dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską drugiej osoby, chyba że sprzeciwi się temu którekolwiek z rodziców. Przepisy dotyczące związków partnerskich to jeden z tych tematów, który dzieli koalicję. Na ich wprowadzenie nie zgadzają się bowiem ludowcy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Balon z papierosami wylądował na ulicy Przemysłowej w Białymstoku, mówi Katarzyna Molska-Zarzecka z policji. Tuż przed pierwszą dyżurny białostockiej komendy dostał zgłoszenie o znalezionych szczątkach balonu wraz z pakunkiem. Na miejscu interweniowali policjanci, którzy potwierdzili informację. Paczka została sprawdzona pod kątem obecności substancji promieniotwórczych oraz materiałów wybuchowych z wynikiem negatywnym. Policjanci zabezpieczyli paczkę. Rano ją otwarto i było w niej 30 tysięcy papierosów bez znaków akcyzy. To już kolejna taka próba przemytu na Podlasiu. Dzień wcześniej balon z doczepionym pakunkiem i papierosami znaleziono w Sokolanach, niedaleko polsko-białoruskiej granicy. To w temacie akcyzy dodajmy, że dzisiaj w Sejmie przegłosowano jej podwyżkę. Projekt przewiduje, że opłata będzie rosła skokowo. W przypadku papierosów będzie to 25% od marca przyszłego roku, 20% od 2026 i 15% od 2027. Największy wzrost będzie dotyczył płynu do papierosów elektronicznych. Teraz ustawa trafi do prezydenta. W serwisie Trójki pytania o amerykańską kampanię wyborczą. Do głosowania został zaledwie 3 tygodnie. Sondaże wskazują, że kwestia polityki zagranicznej, w tym pomocy dla Ukrainy, odgrywa ważną rolę w kampanii. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uważa, że zarówno republikanie, jak i demokraci będą zachęcać Rosję oraz Ukrainę do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Niestety raczej wszystko wskazuje na to, że ta wojna, jeżeli ma się jakoś zakończyć czy zostać wstrzymana, to faktycznie Stany Zjednoczone zmierzają ku temu, że to musi być rozwiązanie w wyniku negocjacji pokojowych. Wydaje się, że administracja Zełenskiego już się do tego przygotowuje, zarówno na polu walki, jak i pod kątem procesu politycznego angażowania się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem analityka, od tego, kto przejmie stery w Białym Domu, będzie zależał jedynie styl zakończenia wojny. Kamala Harris oczywiście i jej administracja prowadziłaby to w sposób bardziej, powiedzmy, sojuszniczy, partnerski, mając też Ukrainę jako partnera w tych rozmowach. W przypadku Donalda Trumpa jest nawet możliwy scenariusz skrajny, to znaczy bezpośrednich ustaleń na linii Stany Zjednoczone-Rosja i komunikowaniu osobnym tych ustaleń w rozmowach Stany Zjednoczone-Ukraina. Ostatni raz Ukraina i Rosja bezskutecznie próbowały usiąść do stołu negocjacyjnego w marcu 2022 roku. Przed potencjalną wojną pomiędzy Iranem a Izraelem, ostrzega turecki MSZ. Według szefa dyplomacji Hakana Fidana taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny. Zaznaczył równocześnie, że Turcja nie popiera żadnego konfliktu z Iranem, który mógłby przekształcić się w wojnę. W najbliższych dniach minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi był m.in. w Turcji, aby rozmawiać o wojnie w Strefie Gazy. Wczoraj siły izraelskie podały, że zabiły przywódcę Hamasu. Ponad 120 wydarzeń, głównie wykładów i dyskusji, ale też spektakli czy koncertów, znalazło się w programie tegorocznych Igrzysk Wolności. Forum pod hasłem Miasto Europa Przyszłość rozpoczyna się dzisiaj w Łodzi. Dyskusje mają dotyczyć przede wszystkim najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. W Igrzyskach Wolności weźmie udział blisko 500 panelistów. Zapowiadała w Trójce współorganizatorka Katarzyna Pińkiewicz. To jest wydarzenie naprawdę dla absolutnie wszystkich, bo mamy i masę ludzi kultury, i nauki, i akademii, i sportu, i biznesu, i polityki.

Z roku 2002. Słynny Forevermore, czyli utwór opublikowany na najmłodszej, żeby nie powiedzieć ostatniej płycie zespołu Moloko. 3 lata później ukazała się pierwsza autorska płyta Roisin Murphy i do dziś jej kariera rozwija się poniekąd, no właśnie, tylko i wyłącznie pod takim szyldem z imieniem i nazwiskiem. Artystka stała się poniekąd przyjaciółką festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To właśnie na nim gościła w tym roku podczas minionej już edycji. Mówię o tym, ponieważ ów przegląd z nową muzyką właśnie dziś poinformował o koncercie inaugurującym kolejną, 20 już jubileuszową edycję. Tak więc zanim przejdziemy do samej Roisin, miło powiedzieć, że koncert otwarcia 20 edycji Nowej Muzyki uświetni Francesco Tristano. Klasycznie wykształcony pianista z wielkim sercem do muzyki elektronicznej. Wykształcenie muzyczne odebrał w prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku, pochłaniając jednocześnie właśnie w trakcie studiów dorobek elektroników skupionych najczęściej przy stylistyce Detroit Techno. W ten sposób doszło po latach do współpracy z Calem Craigiem czy na przykład Derrickiem Mayem. Pochodzący z Luksemburga pianista skupia się obecnie na najnowszym swoim projekcie, przedstawiając w nim własną wizję recitalu fortepianowego. W trakcie występów łączy fortepian i syntezator, przeplatając w trakcie występu muzykę Bacha, Strawińskiego czy Gershwina. Zapowiada się zatem wspaniały początek festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a ów koncert otwarcia odbędzie się w katowickim Nosprze 19 czerwca 2025 roku. Jako ilustrację dźwiękową proponuję tytułowy utwór z albumu Idiosynkrazja. Utwór powstały przy współudziale tego dżentelmena. This is your main man Carl Craig. You listen to Troika right here, right now. Thank you. teraz w Trójce, a 19 czerwca w katowickim Nosprze podczas koncertu inaugurującego 20. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. A przed nami kobieta, której z pewnością nic nie można nakazać. Postać wyjątkowo szlachetna i kreatywna. Kobieta mocno stąpająca po ziemi, mająca jednocześnie głowę w chmurach, a przy tym wszystkim bijąca wielką klasę całą otoczenie. Hello, I'm Roisin Murphy and you are listening to Polish Radio Trójka. They say you want it. Oh, you don't. Tell me what not to do. Whether we get on or we don't. You won't tell me what not to do. But I'm hoping against hope. Tell me what not to do. I get along. W ten sposób, jak pewnie Państwo wiedzą, rozpoczyna się najmłodsza płyta Roisin Murphy. What Not To Do, czyli kompozycja stworzona wspólnie z Matt Profesorem. Ale dziś chciałbym wrócić do czerwca 2024 roku, kiedy to doszło do naszego spotkania. A doszło na kilka godzin przed występem artystki na Nowej Muzyce. I jak się pewnie Państwo domyślają, pytania przygotowałem znacznie wcześniej. No a początek naszego spotkania należał do nie tyle do pytania, co do stwierdzenia, że nie mam Instagramu, ale mam za to jej wszystkie płyty. Bardzo byłem ciekaw jej reakcji. It's not that easy to be my fan, you know? I mean, I'm not a huge artist. I'm not in your face. I'm not everywhere, you know what I mean? You have to go and find my music. I always say that I'm totally not famous because I can just go anywhere and nobody notices me. Nie jest łatwo być moim fanem. Nie jestem wielką, wszystkim znaną artystką. Mojej muzyki musisz poszukać. Zawsze twierdzę, że jestem całkowicie nieznana, bo mogę pójść dokądkolwiek i nikt mnie nie zauważy. Chyba, że ktoś właśnie zna moją muzykę. Każdy, kto pyta, czy może sobie zrobić zdjęcie ze mną, czy coś podobnego, zawsze zna moją twórczość. Nigdy nie jest tak, że to ktoś, kto po prostu chce fotkę z kimś znanym. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Cope very well with personally to be famous for being famous. This would be, I would find that difficult. I already find it difficult, but I mean, when people love my music, this feels good, no? So I don't know. I mean, I've used. Nie sądzę, bym sobie dobrze radziła z byciem sławną dla samej sławy. Byłoby to dla mnie trudne. To miłe uczucie, gdy widzisz, że ci ludzie naprawdę kochają moją muzykę. Korzystam z Instagrama bardziej niż z innych portali tego typu. Bardziej mi odpowiada i staram się wykorzystać go w sposób najbardziej kreatywny i przyjemny zarazem. Nie traktuję go jako miejsca do reklamowania kolejnych koncertów i utworów. Moja strona na Instagramie w przeważającej części dotyczy mojej działalności artystycznej. And I think you've always known I have feelings for you from birth. But you just won't go there with me. You knew exactly what motivates me. I believe the record will show me. Junio, utwór z najmłodszej płyty Hit Parade, stworzonej wspólnie z DJ-em Koce. Tych współproducentów na przestrzeni lat, począwszy od Moloko, było bardzo, bardzo wielu. Ciekawiło mnie zatem, jak rodzi się jej muzyka. Czy najpierw, podobnie zresztą jak u Madony, wybierany jest producent, czy może najpierw koncept i dopiero później osoba, mówi Roisin Murphy. Well, I depends on who I work with, the albums. I go with the flow in many ways, so... Zależnie od tego, z kim pracuję nad płytą, daje się ponieść wenie. I tak przy albumach Hellless Toys i Take Her Up to Monto pracowałam z Eddie Stevensem, który jest moim muzycznym dyrektorem. I ma około 48 lat. Jest moim dyrektorem generalnym od czasów Moloko, więc znamy się chyba od 29. Absurdalne. Jest wirtuozem. Potrafi grać na każdym instrumencie i te piosenki, nie posuwając się za daleko, zostały tak skomponowane, że wymagały wirtuozerii. And he's a virtuoso player. He can play anything, any instrument. And the songs were, you know, without going too deep, the songs were written like that. They were written with a virtuoso player. And to me, it sounds like that. This is why it sounds like bordering on contemporary classical some places, yeah. W paru miejscach to wręcz współczesna muzyka klasyczna, bo zostały stworzone przez wirtuoza właśnie. A z kolei DJ Koce, z którym pracowałam przy ostatniej płycie, jest DJ-em wirtuozem. Przede wszystkim to w wieku 16 lat zdobył mistrzostwo DMC, czyli pochodzi z kompletnie innej bajki. Obaj mają wyjątkowy słuch, w związku z czym potrafią rozpoznać dobrego wokalistę i słyszą, gdy coś dobrze brzmi na swój sposób. To jest to, co ich łączy. Ale poza tym łączy ich bardzo wiele. And they can hear when something sounds good in its own way. Yeah. So that's what they have in common, but they have very little else in common. Magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic To już rok 2015, płyta Headless Toys, czyli album opublikowany w świecie, którego już nie ma, bo to świat przedpandemiczny, potem jak wiadomo nastała pandemia i również zmieniła się bardzo współpraca między artystami, często współpraca na odległość. Warto zatem posłuchać, jaką rolę pełni, poza śpiewaniem, ale o tym też będzie pełni w całym będzie, w całym projekcie Roisin Murphy. I sing, I write lyrics, I know what I like, okay. I inspire, I say, please don't throw that in the bin. Ja śpiewam, piszę teksty, wiem co lubię, co mnie inspiruje. Często proszę, nie wyrzucaj tego do śmietnika, to jest dobre, nie obawiaj się tego dokończyć. Takie sytuacje zdarzały się wielokroć ze Stefanem, czyli Koce, ale też z innymi producentami, jak na przykład z Matthew Herbertem, kiedy płacząc błagałam go, by dokończył utwór Rama Lama Bang Bang, który naprawdę był dobry. Bang Bang, that actually was good, you know. This is kind of as far as I go as a producer. Oszczędzanie pomysłów przed wyrzucaniem do śmieci. Na tyle mogę sobie pozwolić jako producent. Kluczową decyzją zawsze jest to, z kim mam pracować. Jestem swego rodzaju producentem wykonawczym, decyzyjnym. Myślę, że podejmuję całkiem niezłe decyzje. Oczywiście, gdybym miała nagrywać płyty, które sprzedawałyby się w 20 milionach egzemplarzy, nie byłyby to trafne decyzje z takiego punktu widzenia. Wyobrażam sobie, że nagrywam płyty, które będą trwały wiecznie. But in my mind, I've made records that last forever, and so this is also a good thing. Zajmuję się takimi sprawami jak projektowanie okładki, nagrania wideo, scenografia koncertów czy stylizacja. Zajmuję się bardzo wieloma sprawami, ale nie produkuję płyt. Tym zajmują się prawdziwi producenci. I do very, very many, many things, but I do not produce the records. The producers produce the records. Hello, I'm Roisin Murphy, and you are listening to Polish Radio Trójka. We gotta get up.